أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير مخکنا د لقمان حکیم علیه السلام نصایح بیان ایدل نوغه کی سنور نصایح بیان ای نو یو نصیحت داد وقصد فی مشک میان روی اختیار کا پخپل تک کی مخکې د چال متعلق ذکر شو چال وسنګ اختیار ہے او دلته کې تک دې نمیان رو تک پکار دې نه د تکبر تک پکار دې او نه د سستۍ تک پکار دې سستۍ تک یو انسان کې طاقت شته نو د بخل علامت دې د سستۍ علامت دې او یو انسان د تکبر تک یې سینه را وخلې دا لاس یې نخکړی دی او سر یې اسمان ته کړی دی نو دا بی ځای قوت ځای کول اسراف ته بدنی اسراف ته دواړه ناجایز دي د دې وجه خپل ځیته وی وقصد میان عربی کو په خپل تلوګي یعنی تواضع سره تک پکار دی او تواضع سره انسان تک کین نو دا الله تم خوخته او بل داس انسان کې پنور خلق باندې تکبر نه پیدا کی لوی او غرور او کبر پکې نه پیدا کی نو خوخ چاله الله تعالی ته تواضع انسان به اوچتیږي انسان ته عزت ملاویږي دا الله په نس باندې منعم امراضی کو الله امراضی کو او په خپل هم داسې ګنده مرز نه بچ شو چې نبی علیہ السلام فرمایي چې د اوري د دانه برابر د چا بزل کې د غلوی موجود وي نو د جنت ته ولن نزيدې بس سزا سکینو بیا به زی او بل صفت اگر ما بیان کو واعظ من صوتک کته کا د خپل आवाज نه د خپل आवाज نه لک سپیډ کم کا من صوتک د خپل आवाज نو دا خلکو سره ادب دی مخامخ انسان دی برابر چال کې ته خبره کینو دا د اغسرم ادب دی او ادب ما علام دی الله ته دا خبر دومره خو خدا چې هغه خپل زوی ته کړی دا او الله تعالی تر قیامت پورې انسانانو د لپاره به تورې تعلیم ذکر کړ چې هر انسان په خپل आवाज کې بل سره خبرې کوي نکته आवाज کې چې ستاسو د اغه نه आवाज کته نو بهتره خبره ده دا خلګي دا د اغه سره ادب لري او دا د خپل رب سره ادب لري خپل رب مرزا کولی او چې کم نعمت الله درکړي دی د आवाज هغه کې اسراف هم نه کولی ضایع کولم نه دی او دوم رم ندی کمول پکار چې ګون ګون کې غو په خبره باندې پوه نشي دیو ته نو چې आवाज کته کم منی ذکر کو بازی आवाज چې کم اضافي आवाज دی په بل باندې بوج راولي په بل باندې روب راولي په بل باندې دباو راولي نو دغه کته کول من لفظ دی لپاره راو که صوت ویل نو بیا مطلب مکمل کته کول مکمل کته کول ندی مراد یا په आवाज باندې پوه شي او یو وجه د ذکر کړی دا او عقلم دا وی چې وسله आवाज اوچته بل سره خبرې کوي نو دا خبرې مقصد بل پویول لی څه شي دي بل پویول ته بل ته خبره کوي دا غي مقصد صحیح بل پویول اوس چې ته بل پوهه आवाज اوچته نو आवाज بیا د دې لپاره اوچته چې بد اخلاقی بکې نو دام ناروا ده دام نقصان نه رب نه پرمانی ده او د بل انسان به ده بده بد اخلاقی بکې یا چې اوچته نو د دې لپاره به اوچته چستا چاته خبره کیس تا په ذهن کې داغه اډو سکیمت نشته بس په غنې نزل ته کې आवाज اوچتول نه بیا سره جوړ شو تکبر جوړ شو زګر داغه قیمت ستا په ذهن کې نشته او یا چې انسان आवाज اوچتای نو دې د پر بوجدای چې خپل قیمت اوچت کی چیز زیمه نو بیا اوجب ش بیا مونږ نه او یا په نه حق باندې نشور شعب بجوڑی چیز پا حق شما دابل پا باطل شو نو بیام دا بالحق ول شو او دا بالحق زائی کل شو نو آواز دا دغا خبر دا پارو چی طولی شی کم آیات چی دا تمازی کر پلا کمی وجی چی دا تمازی کر پلا او طولی وجی ناروا دی دا آواز دا چی طولی نبا یا عجب پیدا کی گی یا با تکبر پیدا کی گی یا با دا بلس پکاوی پیدا کی گی یا با اس انسان خپل طاقت زائی کئی نو پا دے کی اس پیدا نشتا نو آواز دوم رکتا کل چی بل پا خبر باندیم پوشی او دا اغی عزت و مشی دا اللہ پا حکم باندی عمل و مشی او اللہ مرازی شی چی کم خبره اللہ تا خوخ دا او دا مخدوق احترام مشی بیا لکمان حکیم سے زوی ته وجه ذکر کړه ور زوی ته ان ان کړه د صوت ل صوت الحمیر کو आवाज او جتول کمال وې نبی خو خر بهترین شعر خبر نه دلګا زګه خرج ډرنکار شروع کې نږدې نه لګي پورې आवाज رسي نبی خو خر کمالی شې شو زګه خر आवाज ټول کیسه ده نزوی ته आवाज کته کزکا ان ان کړه ل صوت یقینا ناکار په اوازونو پوچتو اوازونو کې ناکار په اوچتو اوازونو کې چې کم سيزونه اوازونه اوچتاین له صوت الحمیر دا आवाज د خر دی زګه اول خنړن کوي او بیا خره کې لوی نغرباري نو ناکار په اوچتو اوازونو کې आवाज د خر دی نو چې خرم ډرنکار کوي انسانم ډرنکار کوي نو خر او انسان کې فرق څه پاتې شي مزید اوی دا آواز اوچتول بے زائع آواز زائع کل دا دا خر سے پت دے اللہ خر لور کرد زکا خر اگا چی تو بار تو دیکھے گئے نو پا بلا غاڑا بزور کئی او چی پا بلا غاڑا دیکھے گئے نو بار تو زور کئی الٹا چلی گی دا اگا پترت الٹا دے خبر دا انتا لگا نا اللہ والا سے پتم آگا ور کرد دے آواز چی کم ناکار شے دے نو انسان چې اشرف المخلوقات ته او دیم دغه کار کوي आवाज اوچتای سیوای اضافي आवाज استعمالی نو د دې چا سره مشابهت راځي دا غا الټه شي سره بیکاره شي سره د خر سره نو په आवाज اوچتول کې د دوه د خر سره فرق پاتې نشه د دې وجه زوی ته وی आवाज نه صحیح سکته کا زکه ناکاره په आवाजونو کې आवाज دو خر دی بیا دام یاد ساته حدیث پاک کی رازی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی چې کله خر د ډرنکاری شوری کو نه د شیطان ویني نفتعوذ بالله من الشیطان الرجیم دغه وخت کې بیا د شیطان نه پناه نیسه او د حدیث نه یو سنت معلوم شو یو حکم د نبی علیہ السلام معلوم شو خر ډرنکاری شروع کین ته بس وای اعوذ بالله من الشیطان رجیم نو انسان چې आवाज اوچتای دی خو شیطان نه ویني او بس دیم د شیطان کار کوي او چې کله شیطان هغه وخت کې هغه ته حاضری کینو شاید چې پدی باندې پاغي باندې شیطان خوشحالي کې ډرنکار او تخر کوي نو د مثال هم داغه پشان شو نو به هر حال انسان لا خپل سے پچ اشرف المخلوقات ته هغه غسل پکار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای حدیث مبارک دے چې کله هر ډرنکار شروع کین نو تاسو پناو نشئ د شیطان زکه د شیطان ویني نو معلومه شو دا خبره چې حیوانات هم شیطان ویني او معلومه شو دا خبره چې کله شیطان حاضریږي شیطانی حرکات ویني ناغه وخت کې پنا نیسل پکار دی شیطان حرکت سر نبی علیہ السلام مونږ ته وی چې دا وخت کې شیطان حاضر نو کو نور سو ګناه پويږي په ګناه کې سړی مبتلا کیږي ګنا خیالات راځي نو پوه شو چې شیطان سګيږي حاضريږي څنګه چې نه هم سي پاره کې تیرشو کې شیطان ربانې چونډه ولګي نو بیا په چا باندې پنا نیسل پکار دي با الله تعالی باندې نیکانو بندگانو د صفت چې کله دې ته ورسیږي د شیطان هغه وسوسه نو بیا پچا باندې بنانی سي په الله تعالی باندې او دغه وخت کې بیا د هر ګناه وخت کې چې انسان پوه شي او د شیطان احساسو کې چې شیطان اوس حاضرېږي نو هغه وخت کې شیطان سره یو ځای کېدل نه دی پکار بلکې د شیطان نه څو وختل پکار دی پناه وختل پکار دی بیا دې ځکه وګورای عجیب نصایح لقمان حکیم سے خپل زوی ته ذکر کړو چې پاغه سره انسان اصلاح د افعالم کیږي او اصلاح د احوالم کیږي او چې کله انسان اصلاح د افعال او د احوال شي نو اصلاح د سیم کیږي د زلیم کیږي ځکه دې کارونو نه داسې امراض پیدا کیږي چې د زلم مرزونه دي گاو جب پیدا کیږي ځان ته زیم پیدا کیږي په اواز سره دا د زلم مرز دی زله خرابيږي او چې زله خرابيږي نو عبادتو کې توجه نه پیدا کیږي نه پاتې کیږي زله خرابيږي سمره نو بیا ګناونو ته شوق پیدا کیږي نو هر داسې افعال زویتا چې کوم سره زله درستي هغه وت بیان کړو چې کوم سره زله خرابيږي او بدن خرابيږي نو داګه نه سکو منه کو نو اصل ادب د بلار د رجو سره چې داسې خبرې وته خو چې په کوم الله راضي کیږي هغه وته خو چې په کوم الله ناراضه کیږي نه منګي چې په کوم سره داغه د بدن اصلاح کیږي هغه وته خو او چې کوم سره داغه د بدن فورس او طاقت ځای کیږي نه لاګي نه سکی منګي نو دې نصیحتونو کې کو سوچ کې نو پدې کې صدا سے پهلو اغه نه پرې چې پاګې سر د انسان کمال راځي مخکې نه چرواله نو ټول نصایح اغه نصایح دي چې د انسان د خپل ژوندۍ تیرول لپاره اغه کافی دي بس نه دا کافی دي وقصد فی مشک وقصد میا نروی کوا تواضع عاجزی کوا میان روی کوا پی مشک پتک خپل کې واغذ من صوتک او کتکا کتکا من صوتکا دا آواز پلنا بازی دا آواز پلنا ان انکر الاسوات یقینا ناکار پا آوازنو کې یعنی پوچتو آوازنو کې لسوات الحمیر خامخا آواز دو خر دے یقینا نکار په اوچتو اوازونو کې आवाज دو خر دې الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاه والسلام علی رسوله محمد و علیه و اصحابه اجمعین یا الله مت صدا عفت فرات نصیب کې الله خیر و برکت را نصیب کې یا الله کریم خدای کم بهترین صفات چې ذکر شو میا نروی دا आवाज چال چلن دې الله کم تا ته خوختی ست پیغمبر ته خوختی الله هغه منکرا ولې یا الله داغه طریقونه چې ته په ناراضه کې مخلوق ته په تکلیف یې نه مګو ساتي یا الله راضي شي خپل رضا نصیب کړي او صلی الله تعالی علیه